przywiózł, wniósł i podłączył, no. Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 31 stycznia, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. W katastrofie lotniczej w Waszyngtonie zginęła Polka. MSZ potwierdza te doniesienia. W serwisie alarmujące dane GUS-u. Pod koniec minionego roku liczba urodzeń w Polsce była najniższa od zakończenia II wojny światowej. Norwegia zwolniła statek, którego załoga była podejrzewana o uszkodzenie kabli na dnie Bałtyku. MSZ potwierdza, że 42-letnia Justyna Magdalena Beyer, która zginęła w katastrofie lotniczej w stolicy USA, była obywatelką Polski. Szczegóły zna nasz korespondent za oceanem, Marek Wałkuski. Pani Justyna Beyer mieszkała w miejscowości Aldi pod Waszyngtonem. Jej córka, 12-letnia Brill Magdalena, była obiecującą łyżwiarką figurową. Wraz z matką wracały z zawodów łyżwiarskich w stanie Kansas. Samolot, którym leciały, przy podchodzeniu do lądowania na lotnisku imienia Reagana w Waszyngtonie, uderzył wojskowy helikopter. Wszyscy zginęli. Brill trenowała w klubie łyżwiarskim północnej Virginii i zdobyła wiele nagród i medali. Cała jej rodzina była oddana sportom lodowym. Jej młodszy brat, 6-letni Kalen, już jest hokeistą. Trenerami Brill byli szwedzcy medaliści olimpijscy Kalle Street i Mikael Olafsson. W tym roku osiągnęła wszystkie swoje cele. Dziękuję trenerom, rodzinie i przyjaciołom za wspieranie mnie na każdym kroku, pisała dziewczynka pod koniec grudnia w mediach społecznościowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Pod koniec 2024 roku liczba ludności w Polsce spadła poniżej 37,5 miliona, liczba urodzeń była najniższa od zakończenia II wojny światowej. Taki dramatyczny raport o stanie polskiej demografii przedstawił Główny Urząd Statystyczny. W okresie styczeń-listopad zeszłego roku zarejestrowano nieco ponad 230 tysięcy nowych urodzeń, czyli około 21 tysięcy mniej niż w 2023. W tym samym okresie zmarło w Polsce ponad 370 tysięcy osób. Tak o tych danych mówi ekspert. W przypadku zgonów wynika z tego, że po prostu umierają nam osoby, które rodziły się w okresie powojennym co do zasady, gdzie były bardzo liczne roczniki, zwłaszcza w porównaniu do roczników obecnych. Bywały lata, że rodziło się każdego roku ponad 800 tysięcy ludzi. To w porównaniu do tych 252 tysięcy to widzimy, to jest przepaść. Ekspert zwraca uwagę, że poważnym problemem jest niska dzietność. Według wielu prognoz liczba urodzeń przez najbliższe lata będzie dalej maleć. Niemiecki parlament niewielką większością odrzucił ustawę wymierzoną w nielegalną imigrację. Jeden z zapisów mówił o zawracaniu imigrantów bezpośrednio na granicach. Propozycję ustawy złożyła CDU, na czele której stoi kandydat na kanclerza Friedrich Merz. Chadecy przegrali batalię, ale nie całą bitwę, bo społeczeństwo niemieckie oczekuje większych działań ze strony rządu w sprawie polityki migracyjnej, mówił w Polskim Radiu Piotr Buras z Europejskiej Rady Stosunków Zagranicznych. Dzisiaj Merz przegrał, natomiast czy on przegrał batalię ważniejszą, którą jest ta kampania wyborcza i wybory, które odbędą się 23 lutego, to jeszcze nie wiadomo, ponieważ rzeczywiście jest tak, że co do meritum, większość Niemców popiera kierunek polityki migracyjnej, za którym stoi Merz. Znaczy Niemcy oczekują zdecydowanie większej aktywności rządzących w ograniczaniu migracji. Chadecy chcą zdecydowanego zaostrzenia polityki antymigracyjnej po ataku nożownika z Aschaffenburg. W ubiegłym tygodniu Afgańczyk zaatakował nożem grupę dzieci, zabijając jedno z nich i raniąc inne. Zginął też mężczyzna, który bronił przedszkolaków. Norwegia zwolniła statek, którego załoga była podejrzewana o uszkodzenie kabli na dnie Bałtyku. Jak przekazano, policja nie znalazła dowodów potwierdzających ich związek z tym incydentem. Zatrzymana jednostka pływa pod banderą Norwegii, jednak wszyscy członkowie załogi statku Silver Dania są Rosjanami. Po zatrzymaniu na pokład weszli funkcjonariusze norweskich służb, którzy dokonali rewizji, zabezpieczyli dowody i przesłuchali członków załogi. Do ostatniego uszkodzenia światłowodu zapewniającego podmorskie połączenia pomiędzy szwedzką wyspą Gotlandia a Łotwą doszło w niedzielę 26 stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Norbert Michalak. Piłkarze Lecha Poznań udanie rozpoczęli rundę wiosenną w piłkarskiej ekstraklasie. W meczu 19 kolejki Lech wygrał z Widzewem Łucie 4-1. Wcześniej w innym spotkaniu GKS Katowice pokonał Stal Mielec 1-0. Zwycięską bramkę w 62 minucie zdobył Marcin Wasilewski. Asystę przy tym trafieniu zanotował pomocnik Bartosz Nowak. Myślę, że więcej mieliśmy momentów kontroli nad meczem, więcej momentów przewagi, ale Stal Mielec też była groźna, bo i w drugiej połowie troszeczkę stworzyła zagrożenia przy dośrodkowaniach. Mieli też swoje szanse, my też mieliśmy. Może sytuacji mogło nawet być więcej, bo tych odbiorów sporo mieliśmy na połowie przeciwnika, ale brakowało jeszcze tego przedostatniego podania, bym powiedział. Fajnie, że zaczynamy nowy rok zwycięstwem i o to nam chodziło. Jutro kolejne mecze. Motor Lublin zagra z Lechią Gdańsk, Krakowia z Rakowem Częstochowa, a Pogoń Szczecin z Zagłębiem Lubin. Nie było niespodzianki. W Oslo reprezentacja Danii pokonała Portugalię 40-27 w drugim półfinale Mistrzostw Świata Piłkarzy Ręcznych. Tym samym ekipa ze Skandynawii zagra w finale z Chorwacją o swój czwarty tytuł z rzędu. Finał w niedzielę o 18:00. Skra Bełchatów z drugą wygraną z rzędu w plus lidze siatkarzy w meczu 23 kolejki Skra wygrała ze Stalą Nysa 3-0. W TBDC polscy tenisiści prowadzą z Gruzją 2-0 w meczu Pucharu Davisa. W dzisiejszych spotkaniach singlowych Kamil Majszak najpierw wygrał z Aleksandro Bakshim 6-3, 7-6, a potem Max Kaśnikowski pokonał Sabę Purceladze 6-3, 5-7, 6-4. Udało mi się utrzymać koncentrację, zagrać swoje i dociągnąć ten mecz do końca. Myślę, że pokazałem tutaj charakter tenisowo, nie czułem się zbyt dobrze na korcie i szło, można powiedzieć, jak po gruzie, ale determinacją, walką i charakterem, dobrym przygotowaniem fizycznym i mentalnym ten mecz odwróciłem i wygrałem. A stawką meczu w Tbilisi jest awans do grupy światowej pierwszej bezpośredniego zaplecza elity. Nad ranem od minus 6 stopni do plus 2. Poza tym w Zakopanem na termometrach w ciągu dnia będzie 0 stopni, w Augustowie 2, w Rzeszowie i Wrocławiu 3, w Warszawie 4, a w Szczecinie 5. Tej nocy jutro pochmurno, miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na północy i wschodzie porywisty wiatr. Na południu na drogach i chodnikach będzie ślisko. Autopromocja. Artystki niespotykane. To znaczy czasami spotkać je można. Na przykład w trójkowym studiu. Dam ci opłonąć chwilę, pobędę obok. Julia Pietrucha i Marta Zalewska. Premiera ich koncertu na antenie w niedzielę tuż po 19:00. Zapraszam, Maciej Jankowski. Kieruję te słowa też do wszystkich tych, którzy oglądają transmisję na YouTubie, na Facebooku lub na stronie Trójki, bo tam też można wszystko znaleźć. Pietrucha, Zalewska, wielkie brawa. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. You are a dead. Dziś w liście osobistej żegnamy Marian Faithfull. Teraz też będzie na poważnie, bo odbył się koncert, na którym chyba stało się coś, co można uznać za ponowne spotkanie Nirwany, choć w bardzo nietypowym składzie. Oczywiście byli Pat Smear, był Kurt Novoselic, był też Dave Grohl, ale tą piosenkę zaśpiewała jego córka, Violet. Welcome to Schlagers. Thanks, Joe. Violet Grohl, come on down. Hi, LA. Bardzo często w takich okolicznościach emocje są najważniejsze, a tamtych emocji była cała masa. Wokalistkami grupy Nirvana na tym koncercie były Joan Jett, St. Vincent i Kim Gordon. To absolutnie niezwykły występ. Breed School in Territorial Pissings. To tracklista tego koncertu. Zachęcam, żeby to zobaczyć, bo rzeczywiście okazja absolutnie niepowtarzalna. A my wracamy do Boba Dylana i w tej chwili pokażemy w oryginale coś, co w filmie ma bardzo ważny swój moment pod jego koniec. To jest nagrywanie przez Boba Dylana po raz pierwszy utworu Like Rolling Stone z Olem Cooperem, który zaplątał się trochę do tego studia przypadkiem. Myślał, że pogra na gitarze, tymczasem nie mógł pograć, bo Mike Bloomfield zajął już to ważne stanowisko, więc po raz pierwszy w życiu usiadł za Hammondem i zagrał partię, która przeszła do historii. No i teraz posłuchamy z przepięknego wydawnictwa, które nazywało się The Cutting Edge, Bob Dylan 1965-1966, prawdziwych trzech pierwszych podejść Dylana i jego zespołu do słynnej piosenki. See on 86446, like a Rolling Stone, one. Go ahead. Before C, E flat minor suspended fourth, E flat minor seven, then one bar of A flat suspension, and then A flat, or just a plain A flat. Alright? So it should sound like a. Letter B now has 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12 bars in letter B. 8 bars in A, 12 bars in B, 10 bars in C with a bam. That's right. Okay, let's do the tune. Slow, it's not, a little bit slower and softer. Right. Rolling. 8, 6, 4, 6, or whatever the heck it is. We're rolling all day. 1, 2, 3, 2. Yeah, okay. 1, 2, 3, 2, 2. Okay. Fascynujące jest podsłuchiwanie, jak rodziła się historia. Najbardziej podsłuchiwałem Ola Coopera, który w nowej roli sprawdził się znakomicie. Dawał radę. Jak to wyglądało w wersji filmowej, możemy zobaczyć 7 lutego na specjalnym pokazie dla słuchaczy Trójki. W Warszawie o 19.00 7 lutego pokaz specjalny. Rozdajemy zaproszenia. Proszę zapisać numer SMS-a 71-335. Na ten numer należy wysłać swoją ulubioną piosenkę Boba Dylana z krótkim uzasadnieniem i adres mailowy. Regulamin na stronie internetowej Trójki. Na stronie internetowej Trójki jest też regulamin innego konkursu, troszkę trudniejszego, w którym rozdajemy gitarę Epiphone, jedną z 50 wyprodukowanych z okazji filmu Complete Unknown, czyli kompletnie nieznany. Tę gitarę można dostać, nagrywając piosenkę Dylana z jego wczesnego okresu kariery, czyli włącznie do roku 1965. No i należy mieć nie więcej niż 25 lat, a nie mniej niż 18. Ja wiem, że to poważne ograniczenia, ale i nagroda zacna. Postaram się tę gitarę przynieść do kina dla wszystkich, którzy chcieliby jej dotknąć, zrobić sobie z nią zdjęcie, a być może nagrać właśnie w wersji audio i wideo cover wczesnej piosenki Dylana i wysłać do nas. Znów wszystkie szczegóły w regulaminie na stronie internetowej Trójki. A teraz jeden z bardziej niezwykłych utworów stworzony przez Dylana krótko po tym, jak dostał niechętnie, jak pamiętamy, Nobla. Utwór ma prawie 17 minut. Sponsorem nagród w konkursie jest The Walt Disney Company Polska. It was a dark day in Dallas, November 63, the day that would live on in infamy. President Kennedy was a rattling high, good day to be living and a good day to die. He had led to the slaughter like a sacrificial lamb. He said, wait a minute, boys, you know who I am. Of course we do, we know who you are. Then they blew off his head while he was still in the car. Shot down like a dog in broad daylight. Was a matter of timing and the timing was right. You got unpaid debts, we've come to collect. We're gonna kill you with hatred without any respect. We'll mock you and shock you, and we'll grin in your face. We've already got someone here to take your place. The day they blew out the brains of the king, thousands were watching, no one saw a thing. It happened so quickly, so quick by surprise, right there in front of everyone's eyes. Greatest magic trick ever under the sun, perfectly executed, skillfully done. Wolfman, oh Wolfman, oh Wolfman, howl. Rub-a-dub-dub, it's a murder most foul. Hush, little children, you'll understand. The Beatles are coming, they're gonna hold your hand. Slide down the banister, go get your coat. Ferry across the Mersey and go for the throat. There's three bumps coming all dressed in rags. Pick up the pieces and lower the flag. I'm going to Woodstock, it's the Aquarian age. Then I'll go over to Altamont and sit near the stage. Put your head out the window, let the good times roll. There's a party going on behind the grassy knoll. Stack up the bricks, pour the cement. Don't say Dallas don't love you, Mr. President.

It's vile and deceitful, it's cruel and it's mean. Ugliest thing that you ever have seen. They killed him once and they killed him twice. Killed him like a human sacrifice. The day that they killed him, someone said to me, son, the age of the Antichrist has just only begun. Air Force One coming in through the gate. Johnson sworn in at 2:38. Let me know when you decide to throw in the towel. It is what it is, and it's murder most foul. What's new, pussycat? What'd I say? I said the soul of a nation been torn away. And it's beginning to go into a slow decay. And that it's 36 hours past Judgment Day. Wolfman Jack, he's speaking in tongues. He's going on and on at the top of his lungs. Play me a song, Mr. Wolfman Jack. Play it for me in my long Cadillac. Play me that only the good die young. Take me to the place Tom Dooley was hung. They say James Infirmary in the court of King James. If you want to remember, you better write down the names. Play it at James 2. Play it, rather go blind. Play it for the man with a telepathic mind. Play John Lee Hooker. Play Scratch My Back. Play it for that strip club owner named Jack. Guitar Slim going down slow. Play it for me and for Marilyn Monroe. Play, please don't let me be misunderstood. Play it for the first lady, she ain't feeling too good. Play Don Henley, play Glenn Frey. Take it to the limit and let it go by. Play it for Kyle Wilson too. Looking far, far away down Gower Avenue. Play Tragedy, play Twilight Time. Take me back to Tulsa to the scene of the crime. Play another one and another one bites the dust. Play the old rugged cross and in God we trust. Ride the pink horse down that long lonesome road. Stand there and wait for us to explode. Play Mystery Train for Mr. Mystery. The man who fell down dead like a rootless tree. Play it for the reverend, play it for the pastor. Play it for the dog that got no master. Play Oscar Peterson. Play Stan Getz. Play Blue Sky. Play Dickie Betts. Play Art Pepper. Thelonious Monk. Charlie Parker. And all that junk. All that junk and all of that jazz. Play something for the Birdman of Alcatraz. Play Buster Keaton. Play Harold Lloyd. play Bugsy Siegel, play Pretty Boy Floyd. Play the numbers, play the odds. Play Cry Me a River for the Lord of the Gods. Play number nine, play number six. Play it for Nancy and Stevie Nicks. Play Nat King Cole, play Nature Boy. Play Down in the Boondocks for Terry Molloy. Play It Happened One Night and White Night of Sin. There's 12 million souls that are listening in. Play Merchant of Venice, play Merchants of Death. Play Stella by Starlight for Lady Macbeth. Don't worry, Mr. President. Help's on the way. Your brothers are coming. There'll be hell to pay. Brothers, what brothers? What's this about hell? Tell them we're waiting, keep coming. We'll get them as well. Love Field is where his plane touched down, but it never did get back up off of the ground. It was a hard act to follow, second to none. They killed him on the altar of the rising sun. They missed you for me and that old devil moon. Play Anything Goes at Memphis in June. Play Lonely at the Top and Lonely at the Brave. Play it for Houdini spinning around his grave. Play Jelly Roll Morton, play Lucille. Play Deep in a Dream and play Driving Wheel. Play Moonlight Sonata in F sharp. And The Key to the Highway for the King of the Harp. Play Marching Through Georgia in Dumbarton's Drum. Play Darkness and Death Will Come When It Comes. Play Love Me or Leave Me by the Great Bud Powell. Play the Bloodstained Banner, play Murder Most Foul. Zajmujący całą stronę winylowej wersji albumu Rough and Rowdy Ways, utwór Murder Must Fall. Poemat Strumień Świadomości zawsze miałem wrażenie, że nie bez związku z otrzymaną trochę wcześniej literacką Nagrodą Nobla. To przypomnę jeszcze raz, pokaz specjalny filmu Kompletnie Nieznany. 7 dzień lutego o 19:71:335. Tam wysyłamy swoją ulubioną piosenkę, tytuł swojej ulubionej piosenki Dylana z krótkim uzasadnieniem dlaczego i koniecznie podajemy adres mailowy. W przyszły piątek widzimy się o 19 na tym pokazie. Teraz zespół Mogwai i dalsza część rozmowy ze Stuartem Braithwaite'em. Przypomnę, że zespół Mogwai jest absolutną światową czołówką, jeżeli chodzi o niezwykłe tytuły piosenek. Pierwszy przykład właśnie teraz. Ból biodra bladego wegańczyka. którymś momencie rozmowy ze Stewartem Braithwaite'em zapytałem go o szkocką scenę muzyczną i jego ulubionych wykonawców. Podsunąłem Arab Strap, co charakterystyczne nie w imieniu pewnego bardzo znanego szkockiego zespołu. Yeah, Arab Strap are important. There's other musicians that I don't even know very well, but I mean, I'd say Boards of Canada are very important. I think the Jesus and Mary Chain and Primal Scream are very important. Yeah, I mean, internationally, bands like Simple Minds are very important too. So yeah, there's a lot of good music from Scotland. Jest bardzo dużo dobrej muzyki ze Szkocji, Boards of Canada na przykład. Jest wiele zespołów, których nawet osobiście dobrze nie znam. Z całą pewnością Jesus and Mary Chain, no i jeżeli chodzi o sławę międzynarodową, na przykład Simple Minds. A potem zapytałem o to, czy zgadza się z tym, że muzyka shoegaze przeżywa swoisty renesans. I mean, I'm very good friends with Slowdive, and I've noticed in the last few years they've had an amazing, I wouldn't say resurgence, because they've never been as popular as they've been right now. They've had a new lease of life. And I think it's because new generations are hearing the music. And I think it's to do with the internet. The internet is a very, musically, very, it's very much a meritocracy. It's kind of ironic because in lots of other ways, I think with politics and with news, they're very strict about who reads what and who sees what. But with music, I guess no one really cares. So actually, people are just hearing music that they like, and it's really kind of given those kind of bands a real. To bardzo ciekawe. Bardzo się przyjaźnię ze Slowdive. Nawet trudno powiedzieć, że mają renesans popularności, bo oni nigdy nie byli tak popularni wcześniej, jak są teraz, czyli dostali jakby drugie życie. To trochę zasługa internetu. Internet jest bardzo demokratyczny, jeżeli chodzi o muzykę. Niestety nie jest bardzo demokratyczny, jeżeli chodzi o wszystkie inne rzeczy, w tym politykę, ale przy muzyce nowe pokolenia słuchają internetu po prostu, jeżeli coś im się podoba. I to chyba cała tajemnica. Tak, shoegaze zdecydowanie powrócił. No dobrze, a jak będzie z graniem materiału z nowej płyty The Bad Fire na koncertach? Czy te przygaszone nieco, jeżeli chodzi o tempo utwory, też będą w takich wersjach, czy będzie znana z koncertów Mogwai dynamika i czat? Yeah, no, we've been rehearsing and it's pretty dynamic. We've just been playing the songs just as loud as we play all our other songs, and yeah, it's sounding good. I'm looking forward to playing the songs on tour. So yeah, I'm really happy so far with it. Na razie jesteśmy bardzo zadowoleni z prób, bo już próbujemy przed trasą. Z całą pewnością będziemy grać te piosenki tak jak wszystkie nasze stare utwory, dynamicznie, czyli trochę inaczej niż na płycie. Z płyty The Bad Fire, What Kind of Mix Is This? to nastąpił najbardziej zabawny moment naszej rozmowy, bo zapytałem Stewarta, czy wciąż jego najważniejszym artystą jest David Bowie, i wtedy odwrócił kamerę i powiedział, no tak, popatrz, mam go na ścianie, i rzeczywiście pokazał. Postaram się wyciąć ten fragment i udostępnić publicznie, no ale zobaczmy, jak to wyglądało. Yeah, I mean, I've got a picture of Bowie on the wall. Probably, yeah, he's huge influence, and also bands like the Cure as well, definitely. No, Cure też się pojawił, zresztą dowiedziałem się ze Stewartem, że byliśmy na tym samym koncercie w Londynie pod koniec zeszłego roku, no ale Bowie był artystą, który wywarł na mnie największy wpływ. Jeszcze jeden utwór z płyty The Bedfire, High Chaos.